اللہ سورہ الطور سمات فرمائے جا رہے ہیں، 52 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا پہلا لفظ الطور ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اسی کہتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی، بحث وغیرہ نے عباس سے یہ روایت کیا کہ سورت الطور مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سورت الطور سمات فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، دوبارہ الرحمن الرحیم والا ہے۔ وقور وکتاب مسطور فی وقت منشور، طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے صفحات ہے۔ والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اور بیت المعمور کی قسم اور اونچی چھت کی قسم اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو جائے گا۔ ما له من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے اونچے پھریں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، اسے جھٹلانے والوں کے لیے تمام ہے جو کہ بحثوں میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، جس دن تھکے مار کر آتش جہنم کی طرف چلایا جائے گا، یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون، اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے جزا ہے، تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، اب بتاؤ متقی باغوں اور نعمتوں میں۔ فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم، جو انہیں ان کا رب عطا کرے گا اس سے لطف اندوز ہوں گے اور ان کا رب انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ پلو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، وہ کتاب کتاب پر تکیے لگائے ہوں گے اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما کسب رهین، اور جو ایمان لائے اور ان کے اولاد ایمان اور ان کی اتباع کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عملوں میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے ہی عملوں کے عوض دے گی۔ وَأَمْدَلْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے پھل اور گوشت جو چاہیں گے دیتے چلے جائیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وہاں وہ لپک کر ایک دوسرے سے جام لیں گے جس میں نہ علاوہ کوئی ہوگی اور نہ کوئی گناہ، وہاں ان کے لیے لڑکے چکر لگاتے رہیں گے اور وہ ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کے متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشرقين، کہیں گے اسے پہلے ہم اپنے گھروں میں گرا کرتے تھے۔ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، سوال اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں نو کے عذاب سے بچا لیا۔ انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ بڑا احسان والا اور رحم والا۔ فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون، بس میرے نبی آپ نصیحت کر دیجیے اللہ کے فضل سے آپ کہیں نہ مجنون نہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یہ وہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش ایام کے منتظر ہیں۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، آپ نے کہیے تم بھی انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں ہی انہیں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں؟ لیکن یہ ہیں ہی شن لوگ۔ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون، یہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود ہی بنا ڈالا ہے بلکہ ایمان لائیں گے بھی۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو پھر جیسا کوئی کلام بنانا ہے۔ أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ، بعد السماوات کو انہوں نے پیدا کیا بلکہ نہ وہ یقین نہیں۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ ان خزانوں کے داروغہ ہیں؟ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کیا ان کے پاس سیلے جس پچھوں کے والے حالات کی باتیں سنتے ہیں تو ان میں سے کوئی سننے والا سریف سرک کے ساتھ وہ باتیں کریں؟ ام لہو البنات و لکم البنون، کیا اسے لئے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لئے بیٹے؟ ام تسألهم اجرم فهم من مغرم مطلون، یا آپ اسے کوئی سلام آتے ہیں جیسے تامان سے جدر جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ کافر خود ہی چال میں پسنے والے ہیں؟ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اللہ کے سواب کا کوئی اور الہ ہے؟ اللہ پاک ہے یہ اتنا شریک بناتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے کہ یہ تہہ بتہ بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، لہذا انہیں ان کے حال کو چھوڑ دیجیے حتیٰ کہ اپنے اس دن کو ڈر لیں جس میں کہ بیہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جس دن ان کی کوئی چال ان کی کام نہ آئے گی نہ ہی انہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ و وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يا سيدنا ظالم وكيلي اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تكون اپنے رب کا حکم مانے ومن الليل فسبحه وإذ نار النجوم اور رات کو بھی تسبیح کیجئے اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد تسبیح کیجئے